روح المانی وی عبادت اصل کسی دے فعل المامورات و ترک المنحیات یعنی مامورات ادا کول سمر اوامر چی اللہ کڑی او منحیات پری خودو تا عبادت وی قرآن و سنت کی چی سمر اوامر شوی دا پا زیز روڑل اللہ رب العزت او دا اللہ حبیب چی مونگو تاسو دا سنم منکڑی و غپر خودل دیتا وی یعنی عبادت دیتا عبادت وی ندلتا وی و عباد الرحمن پا دی لفظ کی طول مسئلہ حل کا رحمان دا عباد و نسبت لی زانتو کو عباد حق سوگ دی چی غید اللہ کما حقہو عبادت ادا کئی ذکر عبادت وی فعل المعمورات و ترک المنحیات تا بندگان در رحمان حق دی یمشون علی الارض حونن چی دی زی پز مکا حونن دا حونن پا مانا دلینن او درفقن رازی پا عجزی او پا نرمی سرا او دا هونن دې کې منسوب دی یا خدا يمشون دا غزمیر نه حال لے یا دا نسب بنا بر مصدریت ته یعنی يمشون علی الارض مشیا هونن زی پز مکه پتلو د نرمی سره علماء لیکلي يمشون علی الارض هونن کمتلو ته وای نوره المانی وای الهون مشی الرجل بی سجیته اللتی جبل علیہا لا یتکلف ولا یتبختر ہون اغت لوتوئی چی سرنگی اللہ یو سڑے پیدا کرے پا اغت ترتیب روان میں نوخو تکلف سرت للکی لکہ یو سڑے پتلو کی یو تکلف و تصنو کی یو طریقے دتلو زان نجوڑ کرے او نه تکبر کوي دې ته وای د عاجزۍ تلل دې ته وای د عاجزۍ تلل د دې وجنه راځي کړي چې عمر رضی الله عنه یو غلام وکړو او هغه پتلو کې د ناز او د تکبر تلون کول نو ورته وی دا ته چې څنګه روانه نو دارنګ تلل الله خو خی ها کچره جهاد کې د دشمن روان دی د کافر روان دی داسې تلل کې نو بیا الله پدی ناراض کیږي نا بیا الله رب العزت پدی ناراض کیږي نا نو یو د تلو نه مراد دا دی چې تللې سوي په طریقې وي نو خډېره منډي وای او نه لکه د بیمار غونته داسې په کلار کلار روان دی بلکې سرنګي چې د انساني عادت ته هغه مطابق زی او دا د انسانيت للی نو دا المانا دا چی یمشون علی الارض مراد للش درمیانه طریقې سره زی نه منډي وای نه لکه د بیمار غونته په کلار کلار زی او قران دا ترتیب ذکر کړي لکه سوره لقمان وګورئ تلو کې وسړې د قران او سنت د هغه آداب او خیال ساتي یوشتم پارا کې سوره لقمان نازی هغه حکیم د دنیا خپل بچی ته چی وصیت کړي یو په کتاب نلسم آیات گورئی یویشتم پارکی فرمائی وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر قرآن حق کتاب دے چی پورا دے انسانیت او دے جون تیرولو طریقہ خی لقمان حکیم رحم اللہ خپل بچی توی وقصد فی مشیک اے بچیا درمیان روی کوا پخپلت لوکی مخو منڈے او دون وحا او ملک دے بیماران اغنتے پکلار کلار ازا وقصد فی مشک درمیان روی کوا پخپلت لوکی وغزز من سوتک او اخکتا کد خپل آواز ندی دا سی پتیز تیز گنی نما او خبر مکوا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر بیشکا ناکار پاوازونو کی خام خواز دخر دے ندی دیکھیں قرآن پاک وی یمشون علی الارض ہونن زی پز مکبانی حونن پاجزی سراب. او دا حیا اتلل اللہ تدیر خوخ دی. او گر دا پا کلار اتلل آغازے کی دی چکر دا مند ضرورت نشتا. کلک دین دا پار دا مند ضرورت تینو بیاب مند وی داغی تعریفم اللہ کڑے. لکه سوره یاسین کې وی وجا امن اقصى المدینه رجل یسع راغله او د برخار د مدینه نه یو سړی چې را منډې والی اوس دغل ته ګوره د دو ضرورت ته نو قران داغه د منډو تعریف کړي نو د حیات لل دا جزید لل الله خوخی. لکه سوره قصص کې بدر تراشی حضرت موسی علیہ السلام چې کله د شعیب علیہ السلام لونو تاغه غړي بيزي وبکي نو پلار ورته وینن خو وختیر علی ودا سی او مسافر ودا او کلاړ شره ولا نو ګرا غرا روانه د قران د اغه دراتلو صفت کئ وای فجاءته احداهما تمشي علی استحیا یو پدغه دوارو لونو د حضرت شعیب علیہ السلام کی موسی علیہ السلام په سرالا وی سنگرا روانوا وی رات للی دا حیا نڈکو دا حیا پتری کی را روانوا اولماء لکلی دا حیا رات للسو زان نے پڑونے و برکتا اکڑے و نو رب العالمین دا تلو طریقہ مخائی چه زنانا بسنگ گرزی نارینا بسنگ گرزی یمشون آلال ارض حونن گرزی پزمک باندے آجزی سرام ضرورت نی نمنڈے نوائی تردی چه حدیث پاک کی راغلی یو سڑے مظلم رازی نو منڈے بنوائی بعضی عوام دا سیوی چی رکات تیزی پا جماعت کی درزا رہے مظلم منڈنوائی مظلم منڈنوائی زکت دینا پا حدیث کی من راغلی را او دے دے کہ ابن روحلمانی یو حدیث ذکر کرے وی نبی علیہ السلام فرمائے لی دی ضرورت نی نو سرعت المشی تزہبو بہا المؤمن وی تیز منڈ دا بوزی اغرونک دا مؤمن دا آغا غرونک ویزت ور سر ختم ش نیو دانے چی پا کلار کلار رات للعمر رضی اللہ تعالی عنہ قول علماء ذکر کرے یو کسی وقت دا سی بیمارانو پشان روانو نئے رو گفتو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ عنہ یو کا سکتو دا سے دا تکبر تللیو نوارتوائی دا تلل اللہ نخوخی مگر دا اللہ لا رکی دا اللہ پا لا رکی نو دی آیات کی مو یمشون آلال اردوی حونن زی پزمک پاجزی سرا امام قرطبی وی دا تلون مراد دے دے کہ جون تیرول لی زکا تول عمر پا عمر کی سڑے روان خونی دا مشن مراد جون تیرول لی یعنی بندگان در رحمان هغه کسان دی یمشون علی الارض هونن چې جوان تیری پزمکا پاجزی سرا و یمشون عبارت عن عیشهم و مدت حیاتهم و تصرفاتهم مشی عبارت د جوان تیرولنا د دای د اغه ژوندون د مدت نا او د ټولو تصرفاتونه یعنی د ټولو زندگی ناس ته پاستا ژوند تیرو لیندن ټول د عاجزی او د سړیتو وی د کې حلم وی د کې عاجزی وی د کې تواضع وی. او زید ابن اسلم رحم الله او مفسر دی وی ما د دې آیات تفسیر کتو كنت اسال عن تفسير قوله تعالى الذين يمشون على الارض هونا وما بتفوسون كل لما ونخبلم لوي مفسر ده فما وجدت من ذلك شفاء تاسره مي يخنش جدا سي خبر ونك نو فريت في المنام من جاني فقال لي هم الذين لا يريدون ان يفسدوا في الارض ويخوب كي وديم خوب كي رالس وكرا غير علوي تو خود دید تفسیر بارہ کی پریشان ہے چی یمشون علی الارض هونا نس مراد دی وی دین آغا سوک مراد دی جز مکہ کی فساد نکی جون تیرے خو فساد نکی فساد سلوی دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمانے قتل نکی غلا نکی غیبت نکی چغلی نکی دا دو کسان و کور نروانے دیو مسلمان سراسی بے سکینہ و حسد نکی نو یمشون عن الارض هورن دا مانا دا جوان تیرائی خود فساد را دے نشتا اگر دا لوی صفت دے اللہ قرآن شریف کی ویلی وی تلک الدار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا اللہ وی دا دا آخرت کور چی جنت تے دا ما شا دا پارا جوڑ کڑے دا غا شا دا پارا چی دنیا کی دا غد تکبر و دا فساد ارادم نشتا کول خلاغت خبر لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا تکبر و فساد خوکی خود نچ ارادم نشتا والعاقبت للمتقین او خیری انجام دا پارا دا تقوی دارو دے نو هاونن یمشون عن الارض هاونن یعنی جوان پا سکون اتمینان سر تیرائی او جوان دی دا فساد نده جوان دی دا غرور او دا تکبر نده دای کزی نو دا فساد دا پار نزی دای کزی نو دا گناه دا پار نزی دا گناه دا پار نزی لکه مخ که در لا سوره بن اسرائیل کی تیر شل ساری درس کی وی ولا تمشی فی الارض مرحا زمکا کی مگرز پمستی سرا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور اللہ محبت نساتی دا ہر متکبر و فخر کون کی سرا دے اول صفت تے یمشونا علی الارض هونن جوان تیرائی پزمکا پاجزئی گرزی پزمکا هونن پنرمی واجزئی سرا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ کَلَچِ خَبَرِ کَئِ دَي سَرَنَا پُوحَان د شر د فساد د جنگ د قتل و قتال قَالُوا سَلَامًا نُو دَي دَ سَلَامَتِ يَا خَبَرِ کَئِ دا دا مومن دیر گروہ دا پخلا ویل باوری دو کی آسان دی خو عمل گران دے مگر چالے چی اللہ آسان کی تا سمر گرانا دا چیو سڑے تالا دا شر و فساد خبری کئی او تداغی بالمقابل دا سلامتیا خبری کئی حدیث پاک کی راغلی ابن کثیر ذکر کری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و لار نبی علیہ السلام و لار او دا اللہ دا حبیب پا صفاتو کم راغلی نبی علیہ السلام پا صفاتو کی راغلی وَيْكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَاهِلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا وَي نبی علیہ السلام کہ یو جاہل ور سر سختی کولا نو سمر چ ب جاہل سختے دو دمر بدائی حلم سے واکے دو سمر چ بد جاہل جہل سے واکے دو دور بد سید الکائنات پہ حلم کی زیادت رات لو حلم کی وے زیادت رات لو حدیث ذکر کرے دے کہ مسند احمد چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے او سرے او او بل والا بدی ردیوی کنزلی ور تکولی دا چالا چی بدی ردیوی لیکی دینو دبوی علیک السلام علیک السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردوی اما ان ملکن بینکما یزبو عنکا کلما شتمک حضا قال له بل انت وانت احق بیهی اغه صحابی ته وای وای خبردار ستاو د د پمنس کی او فرشته ولاړه نو چې دې در لسوي هغه تا طرف نه جواب ورکړي وای کله چې دې تا ته بدر دی وای نا فرشته ورته وای بلن ته وانت احق به فبداسي او ته دې بد وی نه ډیر حقدار او چې کله ورته ته وای چې وعلیک السلام نا فرشته وای لا بل علیک وانت احق به سلام دی پتاوی او تد سلام حق داری تد سلام حق داری نو دیکی اللہ رب العزت دا غی دا حال ذکر کئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کلچ خبری کئی ددوی سرنا پوحان قَالُوا سَلَامًا نوائی دی خبری د سلامتیا اغه د شر او فساد خبرې کوي او د دې سلامتیا خبرې کوي دا ډېر لوی خوې ده چې رب العالمین چاته نصیب کړي او دا یو وعده دی لیکنه ده د قران په سمرا آیاتونو کې دا خبره ذکر ده سمرا آیاتونو کې دا ذکر دا چې د کامل مؤمن صفت سره د سختۍ جواب په نرمۍ ورکي د بد ورو جواب په حلم وي او دا ډېر لوی مقام دی. لکه ګورې تاسو سوره حمیم سجدہ سری رشته مې پاره کې راضي التیم دا حال ذکر کړي د مؤمنانو آیات ګورې سلور دیرشم ولا تستوي الحسنۃ ولا السیئہ ادفع بالتی هی احسن فإذا الذی بینک وبینه عداوۃ کأنه ولی حمیم. فرمای ولا تستوي الحسنۃ ند برابر غنی کی او خو او اخلاق ولا السیئہ او نو گناو بدی او بد اخلاق ادفع باللتی دفک آغا بد اخلاق ددی خلقو پاغ طریقی ہی احسنو چاڑے رخیستا دا فیداللذینو ناسا پی آغا کس بینک و بینہو عداوتن چپ منستاو پا منداغ کی دشمنی وی کانہو ولی حمیم تب ایک ندا دوست محربان وما يلقى نشور کې دې دا خوې چې یو ورته بدر دی وی او دې داغه په جواب کې احسان کوي الا الذين صبروا مگر هغه کسانو ته چې صبر ناک دي وما يلقى نشور کې دې دا خوې الا ذو حظ عظيم مگر خاوند برخ لوی تا چې هغه په جنت کې د لوی برخ خاوند دی آغا پا صبر او دین کی دلوی برخی خاون دے الا زو حزو عزویم لوی برخی والا لدا خوی ورکولش دا لوی مقام دے قرآن ددی زیب زی ددی صفات ذکر کری و اذا خاطبهم الجاہلون کلچ ورسر خبری ترکی نابوحان قالو سلاما نو دید سلامت یا خبری کئی دغشان سورہ قصص کی مراغلی گرہ شلم پارا اللہ دخلو خصوصی بندگانو حال ذکر کئی پینزم پنزوستم نمبر آیات تے شلم پارا و سورہ قصص تے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ آرَدُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ كَلَچِ وَاوری دا مومنان بندگان برباد خبرا مخکم ترشی ویدرؤون بالحسنت السیئہ مخکنی آیات کی کلچِ وَاوری دا مومنان برباد خبرا یعنی دا حق بیان کڑے سوکورت بدر دی وی سوی و سوی اعرضو انہو ندیتن مخوارئی وقالو او دا مومنان وائی لنا اعمالنا مونږ د پاره زمونږه عملونو بدلی دي ولکم اعمالکم او کافر جاهلانو ناپو تاسو له ستاسو دا مالو سزاوی سلام علیکم سلامتی یادی وی پتاسو لا نبتغ الجاهلین نطلبو مونږه صحبت او مرګرتیا د ناپوهانو دا خصوصی خلق صفات هدي کې علما او امام قرطبی او روح المانی او واقعیا ذکر کړي علی رضی اللہ عنہ ډیر حاضر جواب او پدی کی مشهور ډیر حاضر جواب ابراہیم ابن مہدی ددد علی رضی اللہ تعالی عنہ نه انحراف او نی لگی دا نو په خوب کې ولید علی رضی اللہ عنہ او بیا په خپل دربار کې ناز کو او دا خبره کولا مامون الرشید سره ناز تو دا خبره کولا ویرم علی رضی اللہ عنہ پا خوب کی وقتو او مان دیو پل پا پورے کی دو کی مخ کی شو نو امان ورطا سا خبرو کا نو امان جواب راکو خما رئیتو لہو بلاغتا فی الجواب کما یذکر عنہ وی امان خود آغا پا جواب کدا سے فصاحت بلاغتو نکتو لکدا سنگا چی خلق ذکر کئیو مشہور خبرو دا نو مامون الرشید ورتوی فما جاب کبھی ہی وی تال ایسے جواب در کو جتا دیتا پوسو کو وی کان یقول لی سلامن سلاما دی مالی وی سلامن سلامن آورتے تر تالغوی پورا جواب در کڑے و چون کتان دا قرآن یا تیرون و ایدا خاتو بهم الجاہلون قالو سلاما و دیر شرمندشو سر یڈو پورتا کولو نا پوی گئی پا خبر بار ورتے تالغوی دیر پورا جواب در کڑے چی تالی وی سلاما سلاما و ایدا خاتو بهم الجاہلون قالو سلاما کل چی ناپو حان ور سر خبری کئی نو دای دا سلامتیا و دا سلامتیا خبری کئی وصل اللہ اللہ رب العزت اوصاف دخپل و بندگان و خصوصی و ذکر کول پدی آیات مبارک کم فرمائی والذین بندگان در رحمان حق کسان دی یبیتون لربهم چشپی تیروی د پار دخپل رب سجدن و قیاما پدا سے حال کی چلا تو سجدہ کون کی وی قیاما او ولاڑ وی علماء لکلی بات یبیتو پمانا دسرا دی امام زجاج وی وی بات الرجل یبیتو اذا ادرکه اللیل ناما او لم ینم بات الرجل غیت وای چې کله شپه راگیر کښ په پراشی کده او د شوه دیو کنه دیو د شوه والذینا بندگان در رحمان هغه کسان دی یبی تو نل ربهم چشپی شو ګر کوي شپې تی روی د پار د خپل رب سجدن و قیاما په حالت د سجدی کې و قیامن او په ولاړه او حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہی فرمائل چی ویدہ خاتو بہم الجاہلون قالو سلاما اللہ وی زما خصوصی بندگان حغدی چی ناپوہان و جاہلان ورسر خبری کئی نو دید سلامتیا خبری کئی حسن بصری رحمت اللہ بوی حازا صفتهم بالنہار د درځي صفت ذکر کوي چې د الله د بنده د ورځي بس صفت وي او د شپې صفت یې سره ولذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما ځکه زندگی مشتمله ده په شپې او ورځې باندې د الله خصوصي بندگان دا غي د ورځي صفات سي عاجزي سرا سکون سرا انسانیت سرا ژوندتي رہی او چې جاهل او ناپوه ور سره د شر او فساد خبرې کوي دای د سلامتیا خبرې کوي دا د الله د بندگانو د ورځې صفته ذکر کو د شپې اس صفته والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما او دا هغه کسان دي چې د شپې شوګیره کوي د خپل رب د پاره سجدا و قیاما پا سجدہ کی او پا ولارا طول اشپا پا سجدو پا قیام کی تیری او اللہ دخپلو بندگانو دشپو دشو گی رکولو دشپی دے عبادتو دشپی دے جڑا صفتو نا پڑے رزیونو کی ذکر کری لکر اسو بتاو اس تراشی اللہ وی کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون دا اللہ بندگان دشپی اڈیر لگو دکی او بیا اور پسی وی و بالاسحار هم یستغفرو پا اوقاتو دا پیشمنی کی دخپلو گناہنو دا پا نو جنان لانا بخن غواری دارنگ مخ کی تیر دی سورہ آل عمران کی والمستغفرین بالاسحار بخن غواری دا پیشمنی پا اوقاتو کی دارنگ سورہ الف لام میم سجدہ کی راروان دی اللہ وی تتجافا جنوبهم عن المضواجعی یدعون ربهم خوفا و طمعا اللہ و ازما دا بندگانو اڑخونا دا بسترون لریوی اللہ تولاڑوی اللہ را بلی یو طرفتا دا جہنم دا عذاب یردا او بل طرفتا دا اللہ دا رحمتو دا جنت امید دے نشپی شوگی رکول نشپی عبادت کول دا دا اللہ دا خصوصی بندگانو یعنی اوصاف دے احادیثو کم دغه خلق لوی فضیلت راغله چا غا حدیث دے دے کہ علماء کرام ذکر کری تفسیر مظہری کے او قیام اللیل او تہجد او تفصیلی بیان کی جمعو کی مونگا اٹھول روایتو نا ذکر کری دا دشپی ذکر ولی او کچھ دشپی پا سجدہ او قیام کی ولاڑوی ذکر یو خود دشپی عبادت دیر گران دے او پا نفس دیر مشقت راولی لئن العبادت باللیل اشق دشپی عبادت دیر سخ دے و ابعد من الریا و دریا نډر لره ځکه تنه تنها په تور تیار کې ولاړې دریا سوال نه پیدا کی و اوفق للقلب باللسان د دې جبې نه چې کوم دعا کوم ذکر تلاوت روچتیږي دا غي د زړه سره ډېر موافقت ته دا غي د زړه سره ډېر موافقت ته ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی او دا سجدن دې کې جمع دا د ساجدن او قیامن دا جمع دا د قائمن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی به حقی حدیث ته شعب الایمان کې ذکر کړي او د تفسیر مظهری ذکر کړي و اشراف امتی حملۃ القران و اصحاب الليل زما په امت کې شریفان اغسوک دی حاملین د قران حاملین د قران چاته وي د قران حافظ دی د قران عالم دی د قران علوم دا غو پسینه کړي دوی ته وي حملۃ القران د قران علم داغي حفظ داغي علوم پورته کړي وای زما په امت کې شریفان دو قسم دي یو د قران پاک عالمان حافظان دویم و اصحاب الليل هغه کسان چې د شپې راپاسي او الله تجاړي او تهجد کوي دیو جن علماء لیکلي او ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ته د مسند احمد حدیث ته ابو هريره رضی الله تعالی عنه وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول افضل الصلاة بعد المفروض صلاة فی جوف الليل وی غرب منزونو کې پس د فرضنا هغه مزده د شپې په منځ کې تهجد والا دارنګ ابو عمر رضی الله عنه روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی علیکم بقیام الليل فإنه داب الصالحین قبلکم وی تاسو د شپې تهجد کوی دا عادت د نیکانو دا اولیاو بزرگانو تاسو نه مخکی و هو قربتن الی ربکو دا بستاسو د پارستاسو د رب روان دی نزدې والے شي او استاسو د گناهونو د معاف کېدو سبب بشي و منهاتن عن الاسم د شپې را پورته کېدل دا د گناهونو نه سړې په بچکی ځکه د نفس خواهشات د دې سره دباوی کی لکر سر روان دی ان ناشئۃ اللیل هی اشد وطئا دا غیو معنا دا دا د شپې را پورته کې دل نفس ډیر می دکیږي په د نفس هغه خواهشات په دی باندې دباوی نداد گناهن ند بچ کې دو سبب جوړي او یو حدیث د ترمذی شریف کې راغلی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی اللہ خوشحالی گی دا غسلی ندرے کسان دی چی اللہ دائی نرازی کی گی و خوشحالی گی یو غسلے دے اذا قام باللیل یسلی زشپی ارا پاسی دے لے و مسکے اور آخرت فکر دا اللہ خوف دے مخل لے دے یو هغه سړی دی چې د شپې تهجد تر پاسېدلې دویم هغه قوم چې کله مز د پاره صف جوړ کی ور صف د مسنونی طریقې مطابق اکثر زمو صفونه جماعتونو کې دا ټول کاغوي صف نیغول دیته وای چوګي اوګي سروي دارنګ خپې د خپو سره یې په منس کې کلاو زایونه بالکل نه فریزي او دا د امام ذمواری موی چې باز خبرې د قوم په ذهن کې راولي علماو لیکلي دا سیموز نبی علیہ الصلات والسلام نه ده ادا کړي چې د صف د سمیدو حکم یې کړی. د دې وجه نه زموږ ائمه کرام وای نه د خلکو په ذهن کې دانی بس هر سړی چې بل نه لری لری ودرېږي. او حدیث پاک کرا دی چې کله یو بل نه لری ولاړوي د وړو کې چیلی په شکل کې شیطان د صفونو په منځ کې ځي، هغه سره بغض کینا دشمنی طرفګنۍ سی واکی. معتاد امام مالک رحم الله کی دا حدیث راغله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ ترغیب تکبیر تحریما نکولو سکسان مقرر کړو ای بسفونه جوړو نا کسان ور ترالل وی وی یا امیر المؤمنین صفونه درشل. نو عثمان رضی الله نو الله اکبر یو بدره د صفونو اهتمام پکار دی، یوازې د لومبی صف نه د دویم دریم او دې کې دام او په موس کې خدا سي دي چې نبی رحمه السلام هغه صحابي گیټي پټي وي موز یو کو نو زجرانه ورته وي او دسمو کا او موزم دوباره وکا. او حدیث کې راغلي چې د کم نارینه د لنګ او د پرتوګ هغه د گیټو نکته دری پیری د سید الکائنات د مبارک خلین روتی ففن نار ففن نار ففن نار اور کی وای اور کی وای اور کی وای. د دوی مغه قوم د چې د صفونو اهتمام کوي دی وجنه سمره امامان دی دا د هغه دینی ذمہواری ده چې مقتدیان ته د صفونو د اهتمام خبر خلق لمدا پکار دی و ایسو قدمونه الله ته ډیر خوخ دی. یو هغه قدم چې دشمن سره جهاد د پاره مخ کې روانه ولی، دویم هغه قدم الله ته ډیر خوخ دی چې صف سمې نو کله رستو کیږي کله روان کیږي. اواغ نه ناکار سړی نی چې دله امام یا بل شو کوئی صف سم کا دی غوسه کیږي. سید الکائنات فرمایلی خيارکم الینکم مناکبا، تاسو کې غور هغه سوق دی چې نرمو گو والے چې بس صف کې ولې داسې شداسي کیږي بس اهتمام کوي دی. نو ای پتاسو کې غور هغه سوق دی چې نرم وګو والے او صفونو د جوړولو اهتمام کوي. او درې مغه قوم دی چې الله ور نډیر خوشحاليږي چې کله د دشمن په مقابله کې صفونه جوړي. علماء دام لیکلي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول لوی من صلی بعد العشاء الاخر رکاته، چا چې د ماسختن د مز نفس دو رکاته نفل وکړي یاد دین ډېر فقط بات لله ساجدا وقائما، بس د الله رب العزت شپه په سجده او قیام کې تیر کړه. د دې وجنه ګره ماسختن مز نفس سنت نفس نفل پکار دی، د دې تر نفس نفل پکار دی، او بدغ اکتفا نه د پکار تهجد لبرا پسې دل پکار دی. دارنګه د عثمان رضی الله عنه نه روایت ته مسلم شریف حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلا، چاچی مز دماس خطن پا جمعو کنو داشو لکنی مشپی پور جدی اللہ لو دردو من صل الفجر فی جماعت نکانک قیام لیلہ، او چی دا سبا مزم پا جمعو کنو داشو لکتو لشپا دا چی دا تیرشو. لالا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ندا روایت تے ندشپی تحجد قیام اللیل ددی اللہ تعریف ودی آیات مبارکہ ٹکڑے فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، خصوصی بندگان در رحمان حق کسان دی یبیتون لربهم چشپی تیروی دخپل رب دپارا سجدا وقیاما، سجدہ کون کیوی وقیاما او اللہ رب العزت ولاڑوی اللہ رب العزت ولاڑوی. دیو جنداد دا اللہ دا پخوان دا اولیاء و صفات تی ندشپی قیام اللیل دیو سڑے کئی اور دو رکعت کولشی یو سڑے سلور رکعت کولشی سم رکولشی خدا د پخوانا د اولیاء کرامو حالات او صفت دی. ذکر پا صفت دا اولیاء کی امام قرطبی ذکر کری وی دا اولیاء بدا صفت وی دا اللہ دا دوستانو، فا فرمایلی دی وی امنع جفونک ان تزوق مناما ودر الدموع علی الخدود سجاما وعلم بانک میت ومحاسب یا من علی سخط الجلیل اقاما لله قوم اخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما قوم اذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما خمس البطون من التعفف زمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما و ایمنه کده دی خلص ترګونه دی چې خوب ورته وسکه او دا اوخ کې دی په یاننګو باندې راتوي کال ک پر دی چې پاننګو سړی راواچي او په هشا تا باندې مرګ را روان دی تا سره حساب وکي یا من علی سخط الجلیل اقاما اے هاغه چاله را دوي چت په غصه د خپل رب باندې قائم او دائم وتی او سوره ز پس مړ کې دواله حساب کتاب کی وېدا الله د پاره یو قوم نه خالص د الله سره مين او محبت ساتي نو الله د دین راضي شوه دے وخت اسهم خداما او دای خاص کړی دي ځان لره عبادت کوون کی وېس قوم نه اذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما سقوم دې چې کله د شپې تیری را خوري شي نو د شپې تیری په سجدي کې او په قيام کې او دا صفاتونه الله رب العزت د ډېر بندگانو زې په ذکر کړی او دام دې ګور سره را پاسي نبی عليه السلام فرمایي ویا زما رب رحمو کی زما پاغ امتی چه دے دشپی را پاسی دو او موزیو کو او بیخ پل بال بچ بی بیم را پاسولا او رحم دیو کی اللہ پاغ زنانا بانے چه دا دشپی تحجد لرا پاسی دا او بیخ پل خاوند را پاسولا او دادی وی خز خاوند چرا پاسی او دو رکاتو کی نو دادی آیات دلان دیوے اللہ راولی لکو گو ری دا آیات مبارکہ سورہ احزاب دویشتمہ پارا کیو گو رئی پا دو رکاتو تحجدو دا دی آیات دا حکم دلان دے بے اللہ راولی پینزم دیر شمایات دا دویشتمہ پارے پاول مخیو گو رئی فرمائی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما فرمائی والذاکرین اللہ کثیرن یادون کی سڑی اللہ لر ڈیر ڈیر والذاکرات و یادون کی زنانا اللہ لر ڈیر ڈیر دو رکات نفل بانبا خزا و خاون ددی یاد دا حکم دلان دراشی اللہ و یاد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما تیار کرے دے اللہ دوی دا پار بخنا و جرلوی او دا مسلم دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د شپې برا پاسې د مجبه کولو کولو نو بیا به د لګ وخت د پاره بال بچرا پاسول ځنی وخت داسې وی چې او سړی اغلا الله د ګنټو توفیق ورکړي نو دا غ بال بچ بیا ګنټیو درې دې شي انا که یو دو سلور رکعات لرا پاسول نو به الله د حکم دلان دی راوي عمر رضی اللہ عنہ وګورئ د شپاره سمې پاره اخر تهجد ل برا پاسې دو نو چکلوا لغنت وقت سبا لفات شو نو بیا به بال بچ مرا پاسولو دا آیات مبارکه به ولست بال بچ به را پاسولو او دا آیات د سوره طه په اخر کې راځي آیات یوسل دو درشم و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها لا نسالک رزقا نحن نرزقك والعاقبت للتقوى دا آیات مبارکہ بے لستو اللہ ویوأمر اہلک بالصلاح حکم وک خپل اهل و عیال ته د مز کاغه فرض دے ک نفل لی واستبر علیها او خپلم کلک شپه دے لا نسالک رزقا مونږ نه غواړو تا نه رزق د رزق زموار الله وی زی نحنو نرزقو کا مونگا رزق در کوتا تا والعاقبت لتقوا او اخیری انجام دا پارا دا اہل تقوا دے نو دا آیات بے اولستو او بال بچ بے را پاسولو سید الكائنات بن بی بیان را پاسول تحجد دا پارا او اے بے سوک دے چدا حجرو والا را بیدار کی وی رب کاسیا آریا فی الاخرہ دیر کرتا یو زنانا او یو نارینا چی دنیا کی پا بہترین جامو بانے او چا بانے چی او حق لازم او داغین منو کا نو دسو کو کمیو کو د کمیو کو دیو جندہ شریعت آداب ہوئی او بازی دام ویلی چی اسراب دیتا ہوئی چی دا بل مال لگے او بیزای آغور آوے او بازی علماء لکلی دا ادب ورکے گورا بازی مباحات وی نو انسان توئی د حد نه سیوا مال ملګوا مثال په تور باندې خپل خرچه کې جامو خرچه کې نو پاغي کې درمیان روی اختیار کړ ما خدا سے کوه چې په یو ورځ باندې ارسه ختم کی او ما داسې کوه چې ته د بخل او د شه درجه له ورسې نو آیات مبارکه کې دا طریقه خای د دې وجنا و عمر ابن عبد العزيز رحم الله ته چې عبد الملک ابن مروان خپل لور ورکولا فاطمه داغی نمو عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ ناغتے وی ما نفقتک فقالا له عمر الحسنت بین السیئتین ویستا خرچہ سے رزق اخفل لور پر نکاہ درکو نا خلق پر قرآن دا سی پوئی در نو عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ ورطوی الحسنت بین السیئتین وی اغنیک خوی د دو گناہنو پا منس کی وی پا خبر بان یو طرف لگو رہ اسراف دے بل پل اختار دے او بل طرف لوی وکان بین ذالک قواما چونکہ عبد الملک ابن مروانم پا قرآن شریف پوئی دو نومر ابن عبدالعزیز رحم اللہ تیوی چھ ما نفقتو کا فقال له عمر الحسنت بین سیئتین سمت لا هذه الآیا علماء لکلی اسراف کی دام دی چدا زړه دې سغواړي کنه بس هغه کې عمر رضی الله عنه وې کفا بالمرء صرفا وې دې او سړي د پاره دا اسراف کافی دی چې څه شی د زړه او نفس خواهش عادی کبیر وې او دا زه په قران پاک ویلې یعنی